Radio Samboy. Galegos no baix. Bueno, Xulio, vámonos cerca da miña terra. Vamos. Nel y Pegadiños, Castro Verde. Veña. Vámonos ir alí, que é unha terra fermosa, buenísima. Elí plantanse ben as patacas. Vale. E danse ben as castañas, danse ben todo. Vale, vale. Hasta as navizas. Bueno, pero vamos a falar... Con alguien, Eduardo, ¿no? Con un escritor, ah. Que hai un grupo de escritores en Castro Verde, que eu os coñecín neste verán. Eduardo Carreira, non? Edu Carreira. Edu Carreira. Poeta que nos admiramos moitísimo, e que lle dixemos. Escritor. Vamos a, viña. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Xulio. Boa tarde, Armando. Que tal por aí? Moitísimas gracias por atendernos. Benvido. Muy ben, igualmente, boa tarde tamén. Boa tarde, moi ben. Por mira. Boa tarde. Moi ben. En primeiro lugar, parece ser que últimamente tamén, aparte do da poesía tamén os contos, vin aí por o conto ese a bruxa Matusalina, non? Sí, eso, os contos están conviven con cada escritor do grupo este que vos vou falar, dos Lamos de Gracián. Volve a repetir, que a xente se entere. Sí, mira, eu formo parte dun grupo que chamamos Grupo Creativo Literario Os Novos de Gracián. Os Novos de Gracián. Os Novos de Gracián é un grupo que, bueno, somos aí uns cantos amigos. Uh-huh. Se queredes falvos así un pouquiño Claro, historia. Sí, sí. Pois mira, este grupo que estamos ademais cunha pila de proxectos preciosos que agora vos conto. Uh-huh. Pois mira, está composto este grupo por Xesús Trazorras, tamén uh-huh. de Castro Verde. Coñece. Un home retirado do ensino, que agora viaxe e escribe auténticas maravillas, como o seu libro de relatos Paseando Canguros, ou o seu poemario Silencio do Orballo. Ajá. Temos unha amiga vosa tamén, con nós, recientemente incorporado aos Novos de Gracián, que é Sonia Melón, rapaza creativa e poeta, sí, de Mondariz, pero afincada ali en terras de Ponteareas, ali na zona do condado. Sí. Esta muller ten un corazón maravilloso. Sí. E xa ten feito un libro que é de a miña xanela, que me parece que presentou aí. Sí, coñecémola. Foi moi amablemente nos recibiu e falounos dese traballo, sí. E é que é maravillosa. Bueno, son todos os do grupo. Xesús Bermúdez Tellado, un Suso de Merelas, que tamén é un ser de luz, con raíces ancareñas. Uh-huh. E viviu moitos anos en Becerreá, pero agora reside en Pol, en Mosteiro. Uh-huh. E escribiu O silencio dos teus ollos, entre outras cousas, que é un libro, bueno, fermosísimo. Uh-huh. Temos outro recentemente incorporado ao grupo, que é Rafa Ramos, outro mestre recientemente xubilado, un filón literario, un fotógrafo, bueno, sin par, colaborador na revista Mondaricus, entre outras radios tamén, como a Radio Tui, tamén é colega voso. Amén. Logo está Cone, Juan Morado, que este home aínda que reside na Coruña, nado en Mondariz. Este chaval fixo un libro increíble. Sí. Titúlase As costas do alén, para min é unha auténtica pasada. Ademais, moi ben ilustrado por unha colega miña, que eu tamén fago ilustracións, e é a Flaira, que esta muller fai unhas cousas, bueno, moi propias dela. Donde ves un dibuixo dela, sabes que é dela no momento. Temos tamén a Manuel Vázquez, que é un chico de Valonga, que é un portento literario, un home que vai por aí con récord de vendas xa, co seu Pracer da Chuvia. Pracer da Chuvia, sí, sí. Facer de a portada. Falamos con él, e falounos do Pracer da Chuvia, un traballo que está moi orgulloso del, sí, sí. Ademais é un gran poeta, el di que non, que le puro narrativo e tal, pero non é certo, porque é un gran poeta. De feito, recibiu este ano o premio Eduardo Pondal por Medulia, que eso casi nada. Vaya. Muy ben. Outro dos componentes, Eduardo Carreira, pero este mazo grande por dentro por fora é meu pai. Pero xa hai máis de 16 anos que morreu, entre todos decidimos meter uns poemas del, pois era escritor e poeta. E a título póstumo metemos aí uns versos del. Foi un home que creou a revista Sementeira, era o director do Colexio de Castro Verde, e tamén creou a radio local Sementeira, agora xa desaparecida, por desgraza, pero bueno. Vaya, claro, pois é unha mágoa. E logo está este que vos fala, Eduardo Carreira, que eu penso que son o máis toliño do grupo, eh? Bueno. O caso é que... Sempre coa intención de dinamizar e sacar un sorriso. Eu digo unha cousa, Dios me poña diante un todo como a ti, un grupo que denominades un grupo literario, digamos, non? Ou polo menos creativo. Sí. Somos un grupo creativo porque nos, agora xa vos conto, porque mira, estamos inmersos agora nuns proxectos increíbles, pero para os que non sepan que son os Nabos de Gracián ou que de onde ven ese nome tan peculiar, non? Eso che iba a preguntarte a continuación, pero bueno, xa te adiantas ti, pues xa vemos, a ver, por que os Nabos? Porque se van moito aí? Estou farangueiro hoxe. No, escoita, Edu, por que os Nabos? Porque se dan moito en Castro Verde ou porque nesa zona son feiticeiros ou como? Non, toda a zona da montaña é unha zona, bueno, de feito din que Lugo é unha potencia naval, non? Sí, sí, sí. Esto naceu da idea de Cone, dun dos do grupo, sí. Porque alo, polos tempos da pandemia, despois de ver na TVG, no telexornal, coa problemática que había de ERTEs, toques de queda, incertidume, corrupcións políticas, etc., falan os medios todo desto dun un minuto. Mas danlle unha extensa reportaxe aos Nabos xigantes que nacían en Gracián, que é un pobo de Castro Verde, a 20 kilómetros de Lugo. E por iso este noso primeiro libro, que eu penso que é moi entretido, sarcástico, humorístico e crítico, E este pues libro está moi ben prologado pola nosa amiga, tamén vosa amiga, Ánxela Gracián. Ánxela. Mm-hmm. Bueno, que o título dese grupo creativo deu como resultado a publicación de ese libro, Os Nabos de Gracián, pero que ao mesmo tempo vos considerades vos o equipo de creativo Os Nabos de Gracián. Que ao mellor tamén se poderá incorporar algunha persoa máis, seguro. Home, pois sí, seguramente, porque agora acabamos de incorporar a Sonia e a Rafa. Estamos abertos a cualquier outra... A muchas máis incorporacións. Porque, de feito, nos colaboramos con casi todos, con Grupo Naviego, con Antonio Núñez, con con os mondaricos, con todos. Con nosotros, con Lúa Nova, é dicir que tamén nos enviastedes algunha participación escrita, sí, tamén. Lóxicamente, sí, vos estades ao carón do que é a comunicación en galego e creativa tamén. Bueno, escoito unha cousa que che quería comentar. Tendes previsto, ou polo menos está en previsión a creación, bueno, a escrita do outro libriño máis? Sí, por suposto, mira, ¿no? Agora estamos preparando o que van ser as pautas do seguinte libro, cas novas incorporacións, non? Estamos, bueno, vamos facer un par, temos un par de proxectos agora inminentes que son unha pasada. Un deles, coñecemos hai pouquiño a Antonio Rei, que foi un home que emigrou, emigraron os pais e os avós ali para Argentina, e este home, de maus dos avós, rescatou o idioma galego para él. Uh-huh. Entón, fixo un libro que se titula Son Galego, uh-huh, está Antonio Rei, fala en galego, ven todos os veráns, temos contacto con él, é un home maravilloso, adora a nosa cultura, que é a súa, a lingua, e bueno, o grupo Nabos de Gracián pensamos en publicar este libro Son Galego xunto con Medulia Editorial. Ah. Ese é o primeiro proxecto que temos, editar ese libro que saia as librarías, que a xente poida adquirilo, poida ver como unha persoa afastada tantísimo tempo, tantísimos quilómetros da súa terra, rescata o seu idioma con tantísimo cariño que de verdad que pon os pelos de punta. Muy bien. O sea, proxectos que están moi relacionados con publicación e con reivindicación de persoas que teñen moito que ver con o seu idioma, non? Sí. E logo, bueno, temos, bueno, este último proxecto que, do que vos vou falar agora, isto é xa unha pasada. Bueno, vamos a colaborar e apoiar ao grupo este de migrantes chegados ali a Becerreá desde Mali. Uh-huh. A nosa intención é interactuar con eles para chegarlos ás nosas costumes, o idioma, as nosas costumes todas, e nos tamén aprender das súas costumes, así tamén da súa fala. En este achegamento faremos un libro en común con eles, para que poidan reflexar os seus sentimentos, as súas vivenzas, os seus soños. Eu penso que é unha pasada de proxecto. Dende logo que nos. Ou seja, proxectos que teñen moito que ver coa creatividade e cos intercambios culturais que se poden chegar a realizar coas publicacións, lóxicamente, non? Por suposto. Ademais, este grupo de refugiados, dende aquí xa o digo tamén, precisa axuda en todos os ámbitos, non? Hai unha ONG que se chama Rescate, dirixida por Branca Villar, outra poetisa de Vilalba, que me parece que tamén te des falado con ela. Sí. Vale, vale. Andamos así todos un pouquinho na axuda de toda esta xente que chegou aquí a Becerreá, bueno, intentaremos tocar outros sitios, pero vamos paso a paso. Uh-huh. Teremos agora en breve, xa falamos co Concello de Becerreá, que nos pon moita axuda para contactar con eles bueno, interactuar xuntos. Uh-huh. Facer este proxecto, que será un libro en común con eles. Fantástico. Unha cousa interesantísima, feito de que vos xuntedes ou vos xunguedes para poder levar adiante cousas que teñen moito que ver coa nosa cultura, non? Porque o fundamental é poñer en valor eso que levamos dentro, non? Que, sí, que o noso pobo ten en común e que sirve para poder dar a coñecer pois as nosas mellores participacións, non? A nosa proposta é amosarlles unhas mãos abertas que cheguen aquí, reciban abrazos, apoios, que non se vexan sós, trocar esas caras que traen incertidume, claro, por unhos sorrisos, vaya, que tampouco é moito máis o que podemos ofrecer, sí, sí, e dar, pero sí un apoio. Uh-huh. Home, Moi ben, moi ben. Pois ten que ser bons e generosos. Claro que sí, eso é o que se busca, eso é o fundamental, e o que se ten que chegar a o obxectivo final de cualquier persoa dentro da sociedade, non? Ser bo e generoso. Sí. Desde logo, é unha pauta do grupo enteiro. Podo falar por todos eles que nos amamos a nosa terra, amamos o rural, defendemos a nosa cultura alo por donde vamos, estamos namorados da nosa lingua e do noso ser galego. Claro, claro. Sí. Ten en conta que falando connosco, desde aquí... Sí. Pois, ires a ter moita sorte, eh? Moitos éxitos. Sorte, non? Home, eso estou falando con vos, porque son desos talismás. Hai moita xente que non lo repite, sí, sí, é certo, de verdade, Aldo. A verdade que, bueno, tomámolo como broma nun principio, pero temos unha lista bastante ampla de persoas coas que tivemos a sorte de falar, que, bueno, pues despois eles mesmos tiveron éxito ou publicaron un libro ou foron capaces de acadar pois algún premio. A verdade que bueno, pues eleximos ben, pues, lóxicamente, porque senón non teríamos esa lista, non? A verdade é que tomámolo como broma ao principio, pero gústanos saber que todas esas persoas, ou polas persoas que coas que falamos, teñen un grande porvir, que acadan premios e éxitos. Xa non é só buscar premios e éxitos, é ese premio que levamos cada vez que facemos así algo en común. Como é saborear a amizade, tomar un vídeo xuntos, claro. Falar dos novos proxectos, todo eso enriquece, eso sí que é o que buscamos cada un de nós, non vamos con pretensións aí de fama, por exemplo, de tal, disfrutamos do que facemos. Sí. Eso podo decirlo por todos, que o temos falado, que Noraboa e felicitacións, moitos parabéns, de verdade que Edu, por certo, pásalle esas felicitacións a todos os compoñentes dese equipazo que nos acabache de presentar e que bueno, que veñan moitos máis, que cuantos máis seamos, non somente máis traballaremos, sino que tamén poderemos rir máis. Eles, xa te digo, están dispostos a colaborar con vos, bueno, con calquer medio de comunicación e tal, porque somos así, estamos abertos precisamente a espallar un pouquiño da nosa... do que poidamos poñer en prol da cultura, en prol da nosa fala e a disfrutar todos xuntos dela. E esa é a nosa teima, precisamente, de dar a coñecer cousas que están a facer de vosotros, cando en vez que nos veñan visitar aí co Mediterráneo. O mellor tamén se pode propoñer que en algunha ocasión algún deles se achegue por aquí e entonces os galegos do Mediterráneo seremos capaces de recibilos e propoñerlle pois a presentación de algún libriño ou de algunha cousa que estén a facer en algunha das entidades galegas que aquí reciben con moito cariño e agradecemento a cualquiera das persoas galegas que se aquí cheguen. Bueno, eu este verán comprometime con un home da radio, que vos coñecedelo tamén porque tedelo aí ao lado. Sí, sí, sí. Señor Armando, comprometime que o meu primeiro libro en solitario, que está próximo a sair, pois a exclusiva vai aquí en Radio San Boi, por suposto. Pois ou en Radio Cornellá, cualquiera das dúas estas serás moi ben recibido. Ou nas dúas. Tú non te preocupes. O que sí que quero é que me entrevistedes vos, que me sinto moi a gusto. Pois nós tamén, é dicir que non te he compartido eso, a felicitación e ao mesmo tempo o agradecemento, non? A nós gustanos que non somente que nos axuden, sino tamén que os que nos escoitan e os que nos reciben, pois sean tan agradables como nos intentamos ser con eles. De verdad que para nos é un placer e unha honra tervos aquí na nosa humilde radio. Oye, quero que me digas como el pasaxe en Navia, se che deron algunha truita ou non. Mira, en Navia estuvemos ali arroupando un pouquiño moito a Toño Núñez e aquela xente de Navia que nos adoran, nos adorámoslos, acabamos cenando xuntos. Carai. E cantando xuntos, porque eso xa tú vas coñecendo xente, poetas, escritores de toda Galiza, de Asturias, de Portugal, acabas coñecendo acentos de persoas. Ningún é mellor que outro, pero é que aquel grupo de Navia, aquelo é que son tremendos, eh? Acabamos cantando de noite ao pé dunha gasolineira onde cenamos ali unhas cousiñas, tomando uns viños, disfrutando do noso. Sí, señor. Pois moi ben. Eso é o que de eso se trata, disfrutar compartindo, non? Exactamente. Despois de haber feito as cousas, pois compartir estos anacos de vida. Claro que sí. Sí, é como o día que coñecín, bueno, coñecínte Armando por pola radio, non? Sí. Por oídas, moi boas oídas de vos. Tuve a sorte de coincidir contigo en Castro Verde este ano, que e xantar ao teu lado. Diches me ti antes a min que eu a ti. Muy bien. Y es raro que son muy grandes. Muy bien. Pues eu non puiden estar, teño de bezo de así, teño como eu coido que ese anaquiño morriña, non? De disfrutar Galicia. Cada ano iba dúas ou tres veces e este ano non puiden ir aínda ningunha. E entonces, bueno, pois pues parece que teño eso de extraño na miña forma de ser, no meu Maxín, a verdade é que intentarei antes de que finalice o ano pois achegarme, pero que desexo que todo o que emprendades teña éxito e que o levedes adiante con agarimo. Nada, un día tes que vir comigo, xa sabes, habitación tes. Ai, quereme levar a Fonsagrada este ano. Home, pois claro que sí, pero hai que parar en Castro Verde. Bueno, en Castro Verde teño que ir comer o caldo de Navizas. Claro que sí. Bueno. Caldo de Navizas de Maribel ten que ter un premio. Eso, oye, como se chama o bar de Maribel? É o Pereira, restaurante Pereira en Castro Verde. Ah, moi pues ben. Eu seguro que cualquier cousa, ainda que sexa tan só un vaso de auga, seguro que disfrutaría estando aí canda vos, porque cada vez que vou a Galicia as pilas renovanseme. Recargas, verdad? Sí. Bueno, Edu, algunha cousiña máis ou xa deixamos pois, aquí? Mira, se tedes medio minuto. Claro. Pois vamos ler un mini poema de meu pai, a ver que vos parece, vale? Pois sendo de teu pai, vamos a escoitar con inmensa dedicación. Veña, adiante cando queiras. Titúlase Xa é verán. Verde da lomba no vento, xa é verán. Un paxariño rompe o silenzo, xa é verán. Castelo de pedra pintado nun lenzo, xa é verán. Castro Verde é o sol, é máis o alento, xa é verán. Que vos pareceu? De maravilla. Que xa é verán. Sí. Ainda que está rematando, pero xa é verán. De verdade que Castro Verde tamén ten algo que ver co verán. Exactamente. Castro Verde e o verán teñen moita todo cosa en común. Por suposto. Título xa é verán, non? Sí, o título xa é verán. Pois herdaches un poquinho de traballo de teu pai e de teu avó. Moi ben. Pois sí, eso son cousiñas que van por dentro. Sí, señor. Pois alégrome moito. Unha aperta grande. Pois mándovos unha aperta a todos os ointes, sobre todo a esas irmás que teño aí ao lado vosso, en Barcelona e en San Cugat. Moi ben. Pois un día temos que entrevistar a unha delas. Sí, con María xa te desfalado. Sí, que ademais axudounos a facer cousas interesantes no noso premio de poesía Rosalía de Castro. Bueno. Vostedes os carreiras para que faga falta, Moi ben. Ti tes os nosos programiñas a vosa disposición para que queirades tamén. Moitísimas grazas, Edu, moitísimos éxitos e ata máis vernos. Grazas a vos, unha aperta pero fonda. Despedimos-te con Fuxan os Ventos, veño. Unha aperta fonda para ti. Bueno, señoras e señores, hasta aquí o programa de hoxe. Xulio. Queridos ointes, ata xoves que ven. Así que, amigas, amigos, que anoite sexa o voso descanso, arrúa a vosa liberdade e dico xoves que ven.